lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. W opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Nasze spotkanie z wtorku na środę, jak zwykle, zaczyna ta piosenka. Zespół Myslowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie nasze spotkania i te z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i także te z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Ostatnie nasze piątkowo-sobotnie spotkanie znów było bardzo gościnne. Rosa i Kaweniu. To jest kompozycja liderki zespołu Kasi Pietrzko. Kasia Pietrzko Trio debiutują płytą Fortright Stories. Liderka zespołu, autorka prawie wszystkich kompozycji na tej płycie, pianistka Kasia Pietrzko była moim gościem. Pierwszym z dwóch gości w audycji Mało Obiektywnie w ostatni weekend z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Zatrzymamy się jeszcze na dłuższą chwilę na tej płycie, bowiem przed nami jeszcze dwa utwory. Zamykający album Half a Year, który był także na promocyjnej płycie demo, która ukazała się jakieś dwa lata temu. Ale zanim Half a Year, to jeszcze epizod trzeci. Tak brzmi trio Kasi Pietrzko na debiutanckiej płycie Fortright Stories. Thank you.

Fortright Stories są tak prawdziwie odzwierciedleniem intencji, które towarzyszą mi nieprzerwanie od rozpoczęcia tworzenia albumu. Album to fragmenty wielu skrajnych emocji, przełomów, momentów życia, palet i barw zaklętych w monochromatycznej, na pozór banalnej estetyce. To słowa Katarzyny Pietrzko, liderki Tria, które po 4 latach działalności debiutuje płytą o tym tytule właśnie Fortright Stories. Epizod numer 3 i Half a Year na zakończenie tego albumu. A po spotkaniu pierwszym w audycji mało obiektywnie zdarzyło nam się także i spotkanie numer 2. We'll be right back. Daniel Popiałkiewicz z płyty Nada, z trzeciego już swojego albumu. To wszystkie jego kompozycje są. Także i te dwie, Beyond the Universe i The Spell of Maya. Daniel Popiałkiewicz na gitarze, a obok niego Paweł Tomaszewski na instrumentach klawiszowych, Robert Kubiszyn na basie i Paweł Dobrowolski na perkusji. To było drugie spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. W najbliższej także rozmowy o muzyce z piątku na sobotę w Trójce. Serdecznie Państwa zapraszam i do słuchania tej nocy piątkowo-sobotniej programu Trzeciego Polskiego Radia. A przede mną nowa płyta, właściwie dwie płyty. Zaczniemy sobie może chronologicznie od wydarzeń z roku, właściwie z dwóch lat, 2015-2016. Poznański Festiwal Młodego Jazzu. Tak nazywa się cykl spotkań. W 2015-2016 roku wydarzenia mają swoją dokumentację na płycie numer 1. Dwa utwory przed nami zatem. Najpierw Damian Kostka, a potem Michał Kaczmarczyk. Zanim przejdziemy do 2017, to jeszcze z 15 i 16. Tak brzmi poznański młody jazz. Thank you. Number two, albo jak kto woli, numer drugi. Kompozycja Michała Kaczmarczyka, gitarzysty, lidera zespołu. Obok Michała także grają na saksofonie Seweryn Graniasty, na fortepianie Jacek Szwaj, na kontrabasie Damian Kostka i na perkusji Mateusz Brzostowski. A wcześniej Deeply Concealed, tu z kolei basista Damian Kostka na pierwszym planie, jako kompozytor również. Mimo że na zdjęciu jest z kontrabasem, to tu w tym utworze Deeply Concealed gra na gitarze basowej. Obok niego na saksofonie Kuba Marciniak, na syntezatorze Jacek Szwaj i na perkusji również Mateusz Brzostowski. Tak się to nam poukładało. Te dwa utwory, przypomnę, z płyty Poznański Festiwal Młodego Jazzu, część pierwsza, czyli to, co zdarzyło się w 2015 i 2016 na Poznańskim Festiwalu Młodego Jazzu. Jak się Państwo domyślają, to płyta, która dotarła do mnie z Poznania od Maćka Fortuny, bowiem Stowarzyszenie Jazz Poznań jest wydawcą tych płyt. Płyt, bo druga dokumentuje wydarzenia z tego roku, 2017. Tym razem to była letnia edycja festiwalu jazzowego w Poznaniu na rynku. Także oczywiście współorganizowana ta letnia edycja przez Estradę Poznańską. No i takie trzy utwory z tej płyty z 2017 roku teraz, w audycji Teraz Polskie. Ciekawe, czy Państwo pamiętają ten zespół. Nazywa się Kagiuma. Są